ایمان دغا کسان الله تعالی لیکل دے پزرون دوی کی ایمان یعنی مضبوط کرے دے د پزڑ کی ایمان لیکل شوی گورئی د بارا عقیدہ دے مبارک عقیدہ رکھا کہ سوخ د بارا عقیدہ وانی صحیح عمل کی کنا اللہ دے پزڑ کی ایمان مضبوط ہے کھا د ایمان اغم راسخ کیگی و ایدہم او مضبوط کر دی اللہ تعالی دی بروح منه فغ روح سر د خپل طرف نہ روح سدے اے بلطف من عنده خویت به قلوبهم فا اغم مهربانی سرا دا اللہ دا طرفنا که پاقی دا زرر آجوان دے رکھا بلکل غریب بی که ایت پروائیم نی کنا وی مڑا هر سلیر تیر دی دا خدای پزن دے ولی زکر تیر دا پزولا که دا بارا عقیده مضبوط دا استغنا فکر اللہ تعالی وروا چی ایت پروائی بیانی خوا یو دخلهم و ای و یو دخلهم داخلی با اللہ پاخرت کی دویل را جنات بابنو تا تجری که بایگی و من تحت انهار لاند دوونو داغی نوالی خالدین فیا همیشه بایدی پاقا بابنو که رضی اللہ عنهم خوشحال دی اللہ تعالی دی دوینا و رضو عنه دی خوشحال دی دی اللہ تعالی نا اولائی کدا کسان چی دی اس چه کم کسان دا برا عقیده وی کنا دا اللہ دا قانون دا دشمنان سر برا عقیده کئی اللہ وی دا سوکتی حزب اللہ دا کسان دا لد اللہ را دا لحکر دا اللہ را اللہ وی دا مادر دا را اگر حزب الشیطان کنا دا حزب اللہ را خواه اگر حزب اللہ را اگر لبنان وارا اگر حزب اللہ تے پوچھوی اللہ خبر شای اللہ وی ان حزب اللہ یقینا دا لد اللہ تعالی تدا هم المفلحون هم اگر کامیاب دی پا دنیا و خیرت کی نو پا فلاح وار یو دا غوار چی دا اللہ پا فوج کی برتی شما نو تبس چلو که تبا دا کفارونا مکمل بیزاریو که او دا اللہ لفت چورو که نو بس بزی بانی بسه دا اللہ تعالی خوجی شی دا اللہ تعالی لخکر والا سالی بشی تو دیکی و تا پینزل زواجر پینزل صفات دا منافقان رو ذکر کل از مومنان رو داری پا مقابل که یو صفت ذکر خو کامل صفت رو کنه پوشوی دا برا صفت رو او پاقی بانی ورطا دو بشارتون پا دنیا که او بیا دو پا اخیرت که دا جنت و او دا رضا اغی ورکو او یو بیا اخیری که سم سٹمپو اغا اولای که حزب الله که بس لاری سشوی برکی دا تا ملاو شوا تو دا اللہ تعالی لخکر تا ور داخل شوی دا که تا دا کافران نسو کرو برا اتیو کو نپدی وجه باندی سورت مجادله ختم شوا دا سورت مجادلی هم دک موضوع تی ترخ دا فساد او خصوصا دا قانونی فساد اغا لاری فکری آغی بندی کری چه قانون که دا اللہ تعالی تا رسوک مخالفت کی او پدی که امتیازاتو ذکر دا غا مجادلی ذکر دا مسئلی دا زهار او دا غی کفارا رد مخادینو باندی آداب دا مشوری صحیح شوا او قوانین دا مشوری چورت توای آداب ورتوای او دا رنگی دا حزب الله دا اللہ تعالی دا دلی صفاتو اغیر در تا ذکر کل پدی باندی صورت ختم شو اس وقت فوقی که اللہ تا منظور و انشاءاللہ